asta. Chiar dacă voi purta o cruce grea, în fiecare zi cântarea mea va fi: Doamne, în prezența ta doresc a sta. Al zilei ați sfințit când va veni și singur ostenit voi adormi. Chiar și yeah.